hermano y le no habla. Na cani bun. O Azaria, mi niște s-o stan la peșcă șcârni, iar mă ci voi. Spas bo khua că deria e Azari cenegiș. Am cara na mu khatai hemni iș biz bu. بلام رویشتن برو شهر مترسی داره با جیان داری بچوچی وکو ایما کورکم بابا جان من غصاوی او هستد دکم بلام نه بخو من توشی نه خوشی بکین بگت نبری ریگای زحمت ای چون درمانکم دست کبه اگر هر دستی و تار دنیا او داوای یارمتی لهنگاو بکا کورم تو بلا یارمتی مامدار چالک بری لرمتی در من ندکرده و کت یک باب مبرم لناو او در جیر ببون هیوه سرکوتنت باده خوازم کواته ده بخیره کن چلک باله ایسا رسی و باب کوده کم دلم که دسمه شار به هنانی در منه که اینجا پاشتان تیگه و در رسی بوی بابا کنانم چلک خوان نخوشانه بخون که دیگه درستی کدوه او زور بنا با انگل لگونده که من بلی نان خواد می خوش آه آه آه چی بو سالاک او چی بو سالاک ببه چو به آه آه او چی بو سالاک سالاک او چی بو سالاک او چی بو ببه چو به سالاک او چی بو سالاک خودم بگره سالاک خودم بگره لیوه باشن سلام لطوش سالاک دیدت بین بین لشوی نسختو با بلمه چی دکن لیره ایسا ایمه برو شر دارون با کم توشی نخوشی که سخت با پاش روزایی کتن نو آوکا بای منو هاو رکم ده چنی لای برز هنگو حتا ریگه شر ما پینشان بدد کلیوه درمان لدر ما خانکان دزده کوید باوه بگو من سالاک جان باز یو له اموشګارم ګر رګې شار اوه آسان نیه بویا تو هورکات کاتک دغه نه دورو بری شار د بی اګداري باندې جوړځکان بل څوک اوان توسک به مشکلان باندې جوړځکان bale کورکم اوان زور دل رقو تون روان بس ترڅو اما تا به توین اګدار دبین استاش زور سپاس به اموشګاری پیشکش کړین اگر هشت کې شپې استل شار و اما آماده زور سپاس کورکانم بەڵام زی پرسیم ناتوانێ ڕابوەستا تا ئێوە لە شار دێنەوە سارەیەکم لێ بکەن ئێستا باشە ها بگرا دەبێ ڕابکەی هەتا وشە ببیتەوە دوو کەس جلەکانت ئەستوورن ئاوێکی زۆری مژیوە تا بەتەواوی وشک دەبیتەوە پێویستە ڕابکەی منیش دەچم سەبەتەی خواردن بێنم خواردن زۆر سپاس ئەوە سەبەتەکەیە دۆزیمەوە هیچ نیە برام ئێمە براین لە نێوان برایانیش گلەیی نییە گرنگ ئەوەیە کە دەر باز بوو سپاس بۆ خوا دەی با خێرا بڕۆین بۆ ماڵی هەنگاو دەی با بڕۆین ئێستا هەز بەخۆشیەکی زۆر دەکەم چونکە دەرمان بۆ باوکم دێنم چاڵاک ئایا دەتوانن مافی تەواوی دایک و باوکمان بدەین جێ بگرێ ئازیزی سەنگی هەوڵ بدەین ناتوانین ئەوان شەونخۆنی زۆریان کردووە لە پێناو حەسانەوەی ئێمە بۆیە دەبێ خزمەتی زۆریان بکەین منش بە هەمان شێوە دڵخۆشم هاوڕێ جیان بێگومان هیچ شتێک لە هاوکاری خۆشتر نییە سپاس بۆ خوا چاوەڕێم نەدەکرد هەنگاو ڕازی ببێ لەگەڵمان بێ بۆ شار لەبەرەوە هاوڕێکم نابێ حوکم لەسەر خەڵکی بکەین لەسەر ڕواڵەتان بەتەنیا باشە دەبێ بە عارەبانەکەی بمان بادیان بە ئۆتۆمبیلەکەی کاتێک گەیشتنێ ئەوەش دەزانین تەمەشای پشتت بکە ئەوە زۆر باشە بەرز هەنگاو چ دەڵێم بەرامبەر بەو شتە چاوەڕوان نەکراوەی کە لە بۆتانم ئامادە کردبوو ها سەیر نییە بەڵێ سن زاکێشە بەرز هەنگاو جا ئێمە چی بەمە دەکەین لە ڕێگەی ئاوی دەچینە شاری چی ڕووبار نێزیکترین ڕێگەیە بمانگەینتە شاری ئاخر ئاخر خەتەر نەبکەوێتەنێ ئەو شەپۆ لە سەختانەی کە لەگەڵ هەڵکردنی ڕەشەباوە دروست دەبن ها بەڕێ هەنگاو دڵ نیابن ئادی نەگوتراوە بە مێشک بیر بکەوە پاشان پشت بە خودا ببەستان بەڵێ ڕاست دەکەی ئەنگۆ بەسەر بکەون فەرمون فەرمون ئەها کورە مەترسێن عەیبە ئەنگۆ گەورەنە ئەنگۆ بە سوابن پاش کەمە چیدی نییە بەخۆتان لێ ڕادێن باوەڕ بکەن مەترسێن دەبینە ڕووبارەکە چەند ئارامە مەمە سەفەرەکەمان بەرەو شاری زۆر ئاسان نەبێت ئای لەو هەوایە ساف و خۆشەی باوەڕ بکەن ئەو هەوایە بەس لە گوندیدا هەیە بە ناوی خودای گەورە هەرچەندە برسیم نیە بەڵام قەز دەکەم هەندەک نانی بخۆم لەبیرت بێ لەسەر پێویستە خواردن نەخۆی هەتا هەز بە برسێتی دەکەم باشە بەس بۆنی دەکەم نەهێڵی بیخوا کورە هەر پارچەنگ لە بۆ بنددانەکانم کە گەیشتنەو کاتە لێی بخۆ باشە کاکە باوە هابی باشە هەرسێ هاوڕێکە لە گەشتە ئاویەکەیان بەردەوام بوون بە دڵخۆشی کە بۆ هێنانی دەرمان بۆ باوکی چالاک دەچوونە شار پانای ڕووبارەکە زیادی کرد یانی بەو نێزیکانە دەگەینە شاری زاد توان درمانه که بینین اما نزدیک دبینم ها باورم پی بکن هست بخوشه چی زور زور دکم چون که یارمتین گو دادم ها ریان هست نکن خیره ایما کمک زیاد دکار ها راز دکه زور خیره کش مار رویش خمه مخونه و ایشی منه من با چیزه پارکه لکنه منه و دتوانن درمان نبو بابت بکرن چی بکن؟ وادا بنین قرداری منن کنج پارتان بو او وقتی بمدنه و باور بکن اگر لیمی ور نگرن لگل تان نایم ها ها اوان لپرده کونه که پرینه و چینه مهی بگینه نوان دیشاری با دواتر درمان منده زکیوه دیدار دی بابی بام خیراتر با دی زو ها اوه کشتیه یعنی اما اوه گیشنه نو شاری برا هی نکوتین کشتی کش نمانی پیکا با خوشحالی و پیتا دلیم گیشتین سپاس با تو هی گیشتین تماشای او خوشکو تلاره دوانانه بکن تا بین خریکای رو بارا که پیزده بیر راز دکی اوکا و کخوی نماوا وابزانم ریگه راست من بزر کردوا ها؟ اول ریگه درسته که یا اما ریگه او رو باره باش داناسم نه بیلا بیرم کرده بی اها تو بشه از زبالانم کن چون او رو باره که پیزده کن اوه پیسی پاشمه او فرده داده نه او رو باره باورم کن عقلی نیا آی اوه خو من بچه داده وابزانم گرفته چی گوره من هاتا پیش وابزانی لرو بار ده ایز گرفته کن توش نه بی اوه چهر نسمانه برخصت دو بگره یک یک تاورم بوی ارمتین باش آوات جنابم هات هید ایشو کار من نیه بس آمین او بانی لبوم رو بکن پاک بکنه و دی کاکا دیدار دی زوبا بای بام دی بونی او ناوی وقتا من کشه دی هنگو ها؟ گیشتی نرگی اکی دخلو با عقلم رو یک کمان بزر کردیا از یه سا چی بکن ها؟ اگر باو کنی دابروین او یک سر در چین و سر روی رو بارکی براست؟ نه ابقاست پیسی بونی اوکا وازیات ری کرد شوینکه زور تاری بو هاو ریان والله واب زالن سرخکی قارمانم پیه فقیره استانده دیده گرم نبین توا حالیمه که چون کتر بوا دیتن هول دا پیکی او دی دا زوبا دی ای سخته چی قارمان سرخکت شتو آگری هیا شتیکی سیر لویا بباشی جیلو دنگا بگرن وانی زیده بیتوا نتوانم رنگ راسته که ببینم آوه ما بسته وی که رگه من بزکردو نتوانیم درچین خمت نبیم نه هلا تریز بسر دال دال بی تاریک دبینی نوا بابر دوان بیل رویشتن چی رو داد چیان دوی؟ ای دنگ بنویز قسم کن او چیا؟ ها؟ روناک یک دیارا با چی دو من گرن؟ ایم ایچ قرابیک من با تا نگوا دی ازاد من بکن نخیر اتان زانم بو چی هاتون اتم منطقی من ببی پرس و پیلان بو چی ده جیرن برتن ندم هیچ هایک نیه ایمه برو شر ده چین شر؟ بله بو شر باکم نخوشه لگون دو هاتون درمانی بو بکرین ما بستش من نبو بین ناو چکی تو بله رکوک بیم شوازی تایبتی خوم هی بوی بزانم درو دکن یا راز دکن دی زو بیان بنده راوستن بله یک دی بگی اما اگر حالش ما کرد بی اما خو پاره من پی خومانی پی بکری نوا بی پرزاتین نو چه من وار زانم پیلان باش تیگ در جیران بان چی بروا من پی ناکه که اما بیتوانی بازی تایبتی خوم هی با بروا کردن اگر بزانم ایو بیتوانی یک سر برلا تاندکم شتکم پی پی تانی نشان دادم چرخه چی بی اگر بروا بکنی چی دیم پی نیا فلسه ددانی اوه کپو می پیخاونده کم ببوده ددان می پیخاونده کم اوه اتوانه هرچی پیتا لبوی دربینه دایی اوه ده مترسا تنها اوم پیا ازادتان ناکم اتا دزانم کچکتان پیا یا نا یلا برون لیره دایی نبرت سام بزربن یک دقیقه راوستان گورم دیدار اتو هیچی پیا نیا هیچی نانیا دشترسیم اولی جیپانم داری بینم دلتم ببکت داری بینه با تواو بین ها؟ اویا بینید؟ ها؟ سما برس یکتان هر اونده تم پیه او چیه او؟ بله گورم اوی دیتید هر اوم للایا Thank you. باشه وابزار مناتان وشتك بكن زيان بنا وتكيم مقينن بوهي آزاد تاندكم ها بيتان تونا زور سپاس دكين خاون شكو دوبانا داوائي لبردنش دكين كبه پرس هاتين ناو تكين تو براستي زور سرسان بومبو آزايي كبوباو چي هاو ريكتان خوتان خستم ترسيو سپاس گورم چند تيب کوشين لپيناو داي كباب من ناتوانين تاكيان بتاوائي بدينوا چون كوا اركا گاورم رگا کن پی نشاندم. به گمان کردم. شنی در من فروش نیا پی نشاند. بسیار چه؟ هی! آو تی شنی در من خانه. چالاک، آد واده کوین؟ نخیر هاورن در معنی که دکرینو لیکن سفری شمن دفر دگرینو چالک اگر پیوستید به حرمتی بو شرمی ما که باشا برم زور سپاس دستم هنگاو چالک هر ایشکت هبو ورا کم برای خود شرمی ما که باشا برم نازانم چور پداشتیم چاکیتم دمو هاوری کنم گرنگ اویا باغ بچاب تو بابت تشبخوا چاک ببیتوا